Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah yoluna davet etmek insanlara. Bir şey eğer kenara bırakılırsa bozulur. Bozulur böyle. Mutlaka ilgi ister. Su bile, durgun su bozulur. Akarsular ise böyle pırıl pırıl tertemiz olur. Et mesela, eskiden yokken buzdolabı, ete kavrulur, tuzlanırdı böyle, saklaması gerekirdi. Din de böyle. Eğer dine hareket olmazsa, din çalışma olmazsa, din zamanla yozlaşır, bozulur dinde. İlk gelen ayet-i kerime, Aleyhisselam Peygamberimize, Nur Dağı'nda İkra Suresi geldi böyle, başı. O nübüvvet deniyor o döneme. Tebliğ başlamadı. Sonra tebliğ işte hangi ayet-i kerime geldi? Bismillah, kum fenzi geldi. Kum fenzi geldi böyle. Buyurdu Mevlam, Habibim Muhammed'im kalk, kalk. Hemen inzara başla. İnzar uyarma insanları ama korkuyla karışık. Yani yapmazsanız şücası var. Anlama geliyor böyle. Yine böyle buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyün nebiyyü. Ey nebi zişan. Yani şerefli nebi peygamber. Allah'a davet peygamberlerin görevi. Eğer bunun daha üstüne görev olsaydı onu veren peygamberlere verir muhtemelen. En üstün görev, en kutsal görev Allah insanlara davet etmek böylece. İnsanlar akılla yolu bulamadı böyle. Bir kişi akıllı olsa ama tek başına kalmış dağda bayırda, toplam kopmuş. Eğer kişi aklıyla Mevla'yı bulmaya çalışırsa bu sefer evham kapı, evham, hayal. Allah bilemez muhtemelen böyle. Bilemez kişi bu şekilde. Bir de emirler, nehiler, haramlar, yasaklar. Hiç buna bilemez böyle şey. Bunun için Mevla ne yapıyor bizlere? Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Her peygamber kavminin hocası. Demek ki akıl yetersiz bu konuda. Akıl yardımcı olur. Ama hocası olursa hatırlamalar. Şimdi bir insan Türkçe'yi biliyor konuşmasını. Okuması da var böyle. Ama kendi kendine otur. Olamaz kendi kendine otur. Mutlaka hocası lazım bunların böyle. Mevlam buyuruyor peygamberimize ya eyyühen nebiyyü ey nebi peygamber yüce peygamber in ersenlâke yani biz seni gönderdik, peygamber gönderdik, şahiden, ümmetine şahit olarak böyle. Yani ümmetin nasıl seni karşıladı. Tabi Mekke-i Mükerreme'de ilk başta imaden de oldu, etmen oldu. Etmenlerden bir kısmı pasif kaldı. Yani karışmadı fazla bir şeye. Bazıları Ebu Cehil, bazıları da hakarete başladılar, işkence başladılar Müslümanlara. İşte peygamberin görevi, her peygamberin görevi ümmetine şahitlik yapacak mahşerde. Mübeşşiren, bir de müjde verici olarak peygamber, müjdeleyici. Kime müjde? Kim peygamber itaat ederse, İslam'a gelirse, yaşar İslam'a yaşarsa, onlara da müjde. Şimdi her şey böyle muhtemelen. Yani bir insan şunu yaparsan derler. Şunu yaparsan ne yapınca şart yaparsan. Tabii ne olur yaparsan bunu karşılar muhtemelen. Yapmazsan onun bir cezası var karşısında böyle böyle. İslam da böyle böyle. Kim İslam'a gelirse, İslam'a yaşarsa bunlara peygamber görevi mübeşşir. müjde verici. Nedir buradaki müjde? Tam ahirete bakıyor bu. Ebedi aleme bakıyor. Önce ölürken imanlı ölme, rahat ölme. Kabirde, hele kabire girince muhtemelen böyle. Yani en zor o, bu dünyanın sonunda böyle. En zor, kabire girince yalnız kalmak kabirde. Şimdi ben bakıyorum bazı cenazelerde, çok kalabalık muhtemelen böyle. Arabalar, konvoylar, şunlar, bunlar böyle muazzam bir kalabalık. Ama mezar kapısına kadar muhtemelen böyle. Kişi mezara gömüldü mü, örtülü mü, kimse kalmadı böyle. Kimse kalmıyor böyle. Ne oluyor orada? Eğer kulun Allah ile arası iyiyse, kul Allah'a yeter muhtemelen böyle. Yani oradaki geçen ölen kan, Allah'ın karnına cilişen muhtemelen böyle. İşte kim peygamber ederse, İsa meşarsa, bunlara müjde veriliyor. İmanlı ölme, kabirde yalnız kalmama, karanlıkta kalmama, kabir nur oluyor, nur muhtemelen böyle. Tabii kabirde ampul lamba yanmıyor. Elektrik orada geçmiyor, nur deniyor, nur muhtemelen böyle. Nur, madde ötesi, ışık. Ve sonu, elhamdülillah cennet muhtemelen, cennet böyle. Ebedi hayat, sonsuzluk alemi böyle. Yaş yaşına kadar, milyarlarca yıl cennete ebediyen yaşamış insanlar. Yani cennete hayata göre dünya hayatı bir lahtır, bir lahza, bir an diyeceğim. Bir oraya bakar hep. Ebedi alemde bir an böyle. Ve neziren, peygamber görevi de nezir, korkutucu uyarıcı böyle. Yani kimse yaşamazsa ölümü de zor, kabir cehennem çukuru olacak Allah korusun. Mahşer var, sırat köprüsü var ve cehennem var. Allah korusun. Yani acımak lazım. Yani bu isteyenler günahkarlar. Yani zavallı bilmiyor muhtemelen böyle. Yani zavallı muhtemelen böyle. Yani şimdi gülüyor, eğleniyor aklınca ediyor ama son ne muhtemelen böyle. Yani dünyada bile insan devam etmiyor. Dünyada bile. Bugünün genci, yarın bakıyorsun ki yaşlanmıştır böyle. Gözü görmez, beli bükülmüştür, kulağı işitmez, artık nefes darlığı vardır, kalbi vardır, tansiyonu var, şekeri vardır, var da var. Hastane köşelerinde muhtemelen. Haplar, yaşlar onlar işte böyle böyle. Tıkanır gider bu şekilde böyle böyle. Yani hayat denen şey, dünya hayatı, geçici hayat, dünyadayken bile hayat devam etmiyor böyle. Etmiyor. Hele mezar alemi çok zor muhtemelen. Veda ilallah biizni sıraşem. Veda ilallah biizni Allah'a davet ve da'iyen ilallah ve da'i ilallah. Allah'a davet insanları, Allah'a. Yani peygamber de kendisi insan davet etmiyor böyle. Davet Allah'ın itaat muhtemelen. Allah itaat edeceği böyle. Önce tabi iman gerekiyor başta. Allah iman Celle Şanlı'yı. İman da bilinçli olması gerekiyor. Yani amentü demek yeterli olmuyor böyle. Biraz işleme gerekiyor böyle. Gerekiyor böyle. Yani karşıdan bir bize bir şey yemeye bakmak başka. Ama yemek başka. Tadı ama başka böyle. İman da bir tadı imanın da vardır. Allah deyince yani gönlüne bir şey duyduk ama gönlüm böyle. Ürpertir lazım gönlüde böyle. Gönlüde böyle. Sonra ilahi emirler, yasaklar var. Böyle. Emirleri yapmakla beraber eğer kişi yasadan kaçmazsa yine olmuyor. Böyle. Olmuyor. İlaç alıyor ama diyet yapmıyor. Tansiyonu yüksek, tansiyon hapı alıyor. Ama basit tuzları yemeklerine hemen. Bu arada tuzlar serpiyor muhtemelen. Olmaz muhtemelen böyle. Ve siracem münira. Ve sirac, kandil. Münir, nur saçan kandil. Yani peygamberin görevi insanların şahitlik yapmak, kim İslam'a yaşarsa bunları müjdelemek cennet ile, diğerini korkutmak ve Allah-u Teala'ya davet etmek. Allah yolunu yaşamaktadır. Bu nedir? Peygamberle, her peygamberin görevi bu muhtemelen. Allah'a davet etmek ve hiçbir şeyi kulundan beklemeksizin ama. Eğer kulundan bir şey beklerse bu olmuyor daha muhtemelen. Allah için cihazı davet bu şey olması gerekiyor. Şimdi gelip bizlere muhtemelen, kullara, insanlara, peygamber dışında. Mevlam buyuruyor bize Fussilet 33'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen Mevlam buyuruyor. Ve men kimdir? Ahsen daha güzel, kavlen söz olarak. Yani en Allah katında makbul hangi sözdür Allah katında? Mimmen de ilallah. Allah edenden daha güzel bir söz var mı Mevlam buyuruyor böyle. Yani bir kul ibadet edebiliyor ama diğeri ne yapıyor? Allah'a davet etme. Bu neye benziyor? Şimdi bir insan yalnız İslam'ı kendine yaşar, kimseye karışmazsa, var ya bir söz hoşgörü dörtten böyle, onda bir sınır var ama ya, hoşgörü dörtten böyle. Yola bakıyorsun bir mesela kadının şansını kapıp kaçıyor. Hoşgörüye baksana, gülü kaçtı. Olur mu? Adam öldürüyorlar böyle. Sen kaçma, hoşgörü onu böyle. Olur mu böyle? Bir insan yalnız kendi yaşarsa bu neye benzer? Meyvesiz ağaca benzer diyorlar. Ağaç oluyor bu da ama meyve vermiyor. Kısır ağaç böyle. Meyve vermiyor öyle. Bu kemal makamı deniyor buna. Yani kişi kendi oruç tutar çok, namaz kılar, konu okur, zikreder, ibadetini yapar. Kemal erer böyle. Bir de tekmil var. Tekmil, başkalarını kemal erdirme. Tekmil dedim burada. Bu neye benziyor? Meyveli ağaca benziyor böyle. Tekmil böyle. Başkalarına fayda olma böyle. Yine ulemaların belirtmesi, teşbihleri, yalnız kendi düşünen kişi bir göle benzer, kışı göle benzer böyle böyle. Kim Allah yolunda öderse, bu da akar suya benzer. Şimdi bir göl, ne yapar durur? Durur. Suyu var. Alma gelin alma demez, verir. Al suyu ver. Ama gelip al diyor yani böyle. Akarsu, o gider aklına böyle. Böyle kırma kırma, önü engel çıksa anlamaz engeli böyle. Engel çıkıyor, önünde sabi kırır, sola gülür, oraya, buraya, kırma kırma gider böylece. O her şayana gider, akarsu muhtemelen böyle. Meyveli, meyvesi ağaç. Bir gün Gazze'nin Mahmud Hazretleri, Gazze'nin kurucusunun oğlu bu. Babası kurdu devletini, kurdu Gazze'li. Tam İslami devlet muhtemelen böyle. Hep cihat ömrü geçti böyle. Gazze'nin Mahmud Hazretleri. Şimdi giderken yaveriyle beraber, yaveri yardımcısı. Atla gidiyorlar. Bakıyor Gazze'nin Hazretleri, yaşlı bir oturmuş yere, oturduğu yerde o bir çapa almış, yanında bir ağaç fidanı var, o dikme uğraşıyor yere. Oturuyor ama ayakta duramıyor böyle. Çok yaşlı, oturduğu yerden yavaş yavaş eline böyle çukur açmaya çalışıyor, yanında bir ağaç fidanı. Merak ediyor, bu yaşta ağaç fidanı dikecek. Selam veriyor, aleyküm selam, bakıyor tabii yaşlı, Gazi Mahmud. Tabi belli şey kıyafetinden. Buyur sultan diyor. Soruyor buna. Hacı baba diyor. Şimdi buna Gazi Mahsusatleri. Ne yapıyorsun? Sultanım işte şu ağacını meyve dikeceğim. Bir meyve ağacı neyse meyve dikeceğim buraya. Şimdi bir meyve ağacına bakıyor. Fidana bakıyor Gazi Mahmud. Bir de yaşlıya bakıyor. O ağaç, o fidanın ağaç olacak da neyi verecek de onu yiyecek böyle. Peki ya Hacı Baba diyor, sen diyor bunun meyvesi yemeye diyor, ümidin var mı diyor. Yemin sen meyvesini diyor öyle. Sultanım diyor, öncekiler ağaç dikiler, meyve ağaçları, bunları yedik, onu dua ettik böyle diyor. Ben bunu yiyeyim ama diyor, arkamdaki buna yerler, bir duası gelir böyle diyor. Böyle. Ve hoşuna gidiyor bu ses. Diyor ki, yani buna bir kez altın ver. Hem ki altın verince alıyor. Sultanım, bizim ağaç meyvesi böyle bir bak meyve diyor böyle. Hoşuna gidiyor şimdi Gazi Hamadın, buna bir kez daha ver diyor. Daha verince, sultanım her ağacı bir defa senede meyve verir, bir kez verdi bunu diyor böyle. Böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor muhteremler, Allah'a dua edenden, insan Allah'a davet ediyor, Allah emirlerinin itaatine. Bundan daha güzel bir söz var mı? İbadet var mı bundan böyle? Yalnız, burada ilk şart benim koşuyor böyle. Ve amele salihen. Allah'a davet eden insanları, ama kendi ne yapacak? Kendi ameli salih olacak, ameli salih böyle. İnsan öfşek işte böyle. Namazı kılıyor, kılmıyor, haramdan sakınmıyor, hanımı aşık, kızın başı aşık, artık kendisi ıhmık böyle, yani İslam'a karşı çok soğuk böylece, ama geçer ekranın başına, alır eline mikrofonu efendim böyle, dinden konuşuyor benim efendim böyle. Bu olmuyor bak, böyle buyuruyor. Ve amile salihan. Önce kendi İslam'ı yaşayacak mıdır böyle? İnanacak. Yani kendisi böyle böyle. Ameli salih böyle yaşayacak böyle. Ameli salih, insanı kurtaracak ameli yapacak böyle böyle. Namaz namaz olacak böyle. İslam yaşayacak. Ne Müslümin ve ben Müslümanım diyecek. Bunu ikrar edecek kendisi böyle. Yani İslam yaşayacak, inanç olacak böyle şey. Demek ki en fazla ibadet, peygamberlere bir nevi benzeme. O yola girdiği için böyle, insanları Allah yoluna davet etme muhtemelen insanlara böyle. Tabii her insanın bir çevresi vardır, yakını ve arkadaşı vardır, iş yerinde neyse bir vardır böylece, akrabası vardır. Yani susmamak gerekir yerinde muhtemelen böyle. Tabii tartışmaya girmeden, yani işte efendim ona üstün geldim diye değil. Yani işten böyle Allah için olarak geleceği alıyor. Kişi İslam biraz yaklaştırmak, böyle, kaçırmamak böyle böyle. Eğer kırıcı olursa, sert tartışma olursa, tepki yapar karşımıza böyle. Tepki yapar. Lokman Aleyhisselam şöyle buyuruyor oğluna, oğlum sen diyor, taşla taşla diye cevap verme diye böyle. Sen çamur ol diyor, yani harç ol. İki taş birine geldi mi, birbirini kırılır. Böyle. Ama arasına çamur koydun mu, üstüne koyarsın, kocaman bir kale olur. Böyle böyle. Yani çamur ne burada? Yumuşak, aşağıdan alma. Böyle, böyle. Aşağıdan alma böyle. İslam'ın daveti metodu bu muhtemelen böylece. Karşıkini kurtarmak amacıyla muhtemelen böyle. Mesela bir çocuk doktora götürülür. Doktor bir iğne vuracak. Çünkü daha önce iğne olmuştur. Tabii çocuk hemen korkar orada. Hatta ağlar, doktora başlar, tekme vurmak çoktur muhtemelen. Doktor muhafif şahı bu şekilde. Doktor bunu gördü muhtemelen böyle. Bilmiyor zavallıları böyle muhtemelen. Bilmiyor zavallıları böyle. Yani birisi kurtulacağını bundan bilmiyor bu şekilde böyle. Yani İslam'da ham olan kişi, İslam işine girmeyen kişi de bir nevi sabi çürük gibi, ham denir bunlara muhtemelen böyle. Bilmiyor böyle şey. Karşı günü namazı davet eder, sana ne der? Sen kendine baktın ben muhtemelen. Ama Mevlam demiyor muhtemelen böyle. Mevlam onu da çağırdı muhtemelen böyle böyle. Çağırdı Mevlam böyle şey böyle. Şimdi gelin işte bir de bunun sevabına muhtemelen böyle. Sevabına gelelim. Men da'ilâ hüden. Bir kimse başkalarına hidayete davet ederse, aldığı yolunu ederse böyle, başkalarına. Mesela, yani bu davetteki bir usul, metot vardır. En mühimden başlama. Mesela kişi imanıcı yok. Ona işte namaz kılmak sevap dersen, Ne bir sevabı ne olduğu ki muhtemelen böyle. Günah ne bilsin sevabını böylece. Şimdi bir yaralı hasta, mesela kaz olmuş Allah korusun, tabi kazası, kanamalı hasta böyle, yaralı hasta, kan içerisinde, çamurlu kışın ile hastaneye getirilmiş. Önce bunu bakarlar, yaşıyor mu acaba? Atıyor mu bunu kalbi? Yaşıyor, önce kalbi bakar muhtemelen böyle. Sonra beyinde bir şey var mı acaba böyle? Sonra hayatı organlara bakarlar o dönemler. Efendim parmağı kırılmış, bilmem bir parmağı kopmuş, yaralanmış, onlara bakmazlar o dönemler böyle. Bakmazlar o dönemler. Bir usul sıra vardır bunlar böyle o dönemler. Şimdi günümüzde ne oluyor böyle? Genelde bidatlar böyle. Yani dinde on uydurma şeyler, bakmışsın böyle, internette yok. Bundan giriyorlar bu şey böyle. Yok efendim işte mesela şu ayda halının altına para koysan şu olsa bu olsa. Bunlar şeytan işi bunlar muhtemelen böyle. Bir de olmamış bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani ne gerekiyor? Önce imanı gerekiyor. Allah iman, ahirete iman, kader iman. Tamam böyle. Bilhassa kadere iman bu derim. Kader iman böyle böyle. Eğer bu imanızı yaparsa kişi Allah isteyen de muhtemelen. Başta bir hale gelince Allah isteyen diye söylüyor böyle. Kadire boyun eğmek gerekiyor. Tabi al önlemini sen gene. Mesela kişi trafiğe çıkıyor, yola çıkıyor böyle. Arabası bakım yaptırmış, kemerini bağlamış, arabası her şeyi yerinde böylece, her kural uyguluyor, uyuyor kurallara da yeterli mi? Muhtemelen. Kader var değil mi muhtemelen? Yani, karşı gelen bir araba. Bunu önünü kesen, sollayan ama başka bir var mı muhtemelen? Alkolü vardır, uyuşu almıştır, derdi vardır, cenazeye gidiyordur böyle. Buralarında da kişiye böylece beşi bir şey görmez. Demek ki insan ne kadar önlem alsa, tedbir de alsa yeterli değil mi? Allah'a tevekkül buna gerekir muhtemelen böyle. Bir gün biri geldi meclisin önüne, deveyle geldi, in deveden, Peygamber'in tam meclisin dışına aslında. Sordu, ya Resulallah, deveye bir Allah'a tevekkül edeyim mi, deveyi bağlayayım mı? Yani deveyi başı bırakayım mı, Allah'a tevekkül edeyim de, yoksa deveyi bağlayayım mı? Bu Peygamberimiz, kayyid ve tevekkül. Kayyid ve tevekkül. Deveni bağla ama Allah'a tevekkül et. Bağla güvenme ama. Hırsız bağ çözer. Değil mi tamam böyle? Bağcı da bu şey yapar. Peki bu böyle. Kayyid ve tevekkül. Devenin sen bağlı ama o ipine bağlı güvenme ama. O düğmeye güvenme. Böyle. İşte tevekkül insanı aşan mesele muhtemelen. Allah'a güvenince cahiliye böyle. Önce imanı meseleler. Sonra bakma gerekiyor. Namaz kılmıyor, kılmıyor mu? Namaz mesele farz böyle. Din direği bu. Böyle. Bir hanım kız mesela başı açık geziyor. Değil mi böyle? Ona kalktı sen oruç dışı nafile oruç tut böyle. Ya önce haramdan kullanırsın, haramdan kullanırsın böyle. Ya ateş yanıyor Allah korusun böyle. Buna göre böyle. Kânemin ecri bir insan başkalarını böyle Allah'ın dua ederse böyle. Bu metodu uyarak böyle, bu sırasıyla Allah'a cercalıyor, kızmadan yani karşına gelecek tepkiyi de sineği çekerek muhtemelen böyle. Sineği çekerek böylece ederse o kişiye Mevlam sevap veriyor ki misli ücürüm ben tebiahı. Kim onun sözüyle Allah'a girmişse, namaza başlamışsa, örtülmüşse, İslam'a gelmişse o yolda sevabın bir misli de buna veriyor muhtemelen ben. Bak muhtemelen ben. La yenkusu min ücürüyüm şeyyen. Ne anlatından ne yapandan onun ecri eksilmiyor ama. Yani iki ortaya bölünmüyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Demek ki bir insan uğraştı, uğraştı. Birisi namaza alıştırdı böyle. Koluna girdi, çay ısmarladı. Yavrum yeri kuran dedi, yemek yedirdi kendisi böyle. Onunla ilgilendi, gitti geldi. Anlattı kendisine duyduklarını, gördüklerini, kitap okudu icabında. Namaza başladı. Baktı muhtemelen. Namaza başladı. O bunun gayreti namaza başlayan ki namaz kıldığı sürece ne sevap alıyorsa Aldığı sahabın bir misli de buna. Ama sahabı bilmiyor ama. Tamam, böyle bak. Şimdi bir insan yaşam boyu kişi çalışsa, çabalasa muhtemelen böyle. En aşağıdan asgari kişi 10 kişiye bu 10 kişiye yapar. İnsan 10 kişiye yapar, 10 kişiye yapar. Bu 10 kişi namaz kıldığı sürece ne sahip alıyorsa Allah-u Teala'nın bir misli buna giriyor muhtemelen. Hatta ölse bile bu kişi, onu daha gençse mesela, hayatta sonunda böyle, onunla mutlu sürece buna sevabı gülüyor muhtemelen böyle. Bu ne değil mi? Böyle? Bak yan gelir muhtemelen böyle. Senin işin var değil mi böyle? Maaşın var. Bu kolay bir yan gelir muhtemelen böyle. Yan gelir böyle. Mesela bir hanım mesela, komşusu, akrabası, yakını mesela ama açık geziyor mesela böyle. Onun da tatlı dille anlatsa, İslam'dan soğutmadan, korkutmadan mesela ki anlatsa böyle, eğer başını örtmesine sevap olursa, o başı gelir ki aldığı günah yerine için sevap alıyor muhtemelen böyle. Aldığı zaman bir misli de ona sevap olan muhtemelen böyle. Bir insan mesela bilmiyor kur okumasını, bilen ona kur okumayı öğretti. Yani namaz kılmayı öğretti, Fatiha'yı üstüne öğretti bu şekilde. Yani bir insan Allah yolunda, Allah için ne yaparsa muhtemelen ne yaparsa, karşıki onu yaptığı sürece, yaşam boyu alışan bir misli bunu yazıyor böyle böyle. Peki ama anlatan bir şeyi kabul etmediler. Boşlar mı gidiyor böyle? Yok muhtemelen. Mütebbi etti ya bu. Onun için alıyor muhtemelen böyle. Ama öbürü devamlı oluyor. Bu bir defa olmuş. Şimdi günümüzde İslam dünyası çok felakette muhtemelen. İslam alemi muhtemelen böyle. Göçler, hastalıklar, zulümler, artık her şey İslam halinde muhtemelen böyle böyle. İslam halinde böyle. Neden bu? Cihat terk olur muhtemelen böyle. Yani Müslümanlar rahatı erince İslami çalışma terk olundu muhtemelen böyle. Terk olundu böyle. Mesela Osmanlı ordusu mücahit bir orduydu İslam ordusu. Allah için cihattı bunlar böyle. Fetihler oldu böyle. Ne var ki? Fethullah'ın yerdeki halk, Müslüman halk orada çalışmadı muhtemelen böyle. Çalışmadı muhtemelen böyle. Komşusu mesela Bulgar, komşusu Yunan, komşusu efendim Romanlar. O onlar öyle bildi, kendisi yazdı muhtemelen böyle. İslam'a çalışılmadı muhtemelen böyle. Halbuki asıl saadette neresi fethullahsa İslamlaştı. Ama zor değil muhtemelen. Böyle. Yani İslam'ı görerek İslam'a koşturamadı böyle. Şimdi gelin asır saadete biraz inşallah. Asır saadet. Asır yüzyılı bir zaman böyle. Peygamber'in yaşadığı dönemde bu deneyi böyle. Asır saadet. Yani saadet en mutlu bir asır. Dünya tarihi görülmeyen bir devre, dönem. Olmadan böyle. İmanların coştuğu böyle. Gün Allah diye yandığı muhtemelen böyle. Her şey İslam'ın çalıştığı muhtemelen böyle. Yani çocuğun bile Allah diye her şeyi bildikleri bir zaman böyle. Kadın erkek. Öyle bir zamanda. Medine Münevvere'de iki türlü vardı sahabeler. Biri Ensar, diğerleri Muhacir'in dinliği. Ensar, Muhacir. Ensar, Nas'ın çoğulu. Yardım eden anlamı geliyor. Ensar. Yani gelen muhacir edenleri Ensar diyor bunlara. Medine'nin yerlisi ya bunlar. İki kabile vardı öyle, Arap. Evet, Hac kabileleri vardı böyle. Bunlar böyle. Ensar diyor bunlara böyle. Gelenlere bunlara, dışarıdan girenler de muhacirin. Geç gelenler bunlara böyle. Ensar o dönemde Medine'ydi tabii. Kıtlık var muhtemelen böyle. Yani biraz da Ensar ticaret anlamazdı da bunlar böyle. Hurmaları var işte, develeri var böylece. Ticarette Yahudi elinde zamanında. Üç Yahudi kabilesi vardı Medine civarında böyle. Yani fakir diye Ensar böyle. Böyle ki ne yaptı bunlar böylece? Bir Müslüman olarak biri geldi Medine-i Münevvere'ye. Bari mi bulunsun onlar böyle böyle. O zaman bir de Medine'ye gelmek farzdı insanlara. Müslümanlara muhteremler. Mesela Mekke Müslüman olmuş, o duramaz böyle. Başka kabile olsun böyle. Hicret fazla bunlar. Neden? İslam devleti kuruldu. Bunu küçüğen daha böyle. Küçük devlet muhtemelen. Devleti kurmak kolay, yaşaması zor muhtemelen böyle. O günün koşullarından muhtemelen. Daha zor böyle şey. Etraf kabileleri var böyle. Böyle çalan çırpan böyle kabile böyle. Meydan bastı yaparlar böyle. Hayvanlar kaçtılar, şunu kaçtılar bu şekilde. Zaten Mekke müşrikleri, diğer müşrikler, müşrik hadi kabilesi vardı böyle. Hayber Yahud elindeydi. Medine Münevvere'de Müslümanlar her düşman sarılmış. Bu şekilde. Ne gerekiyor? İnsanların çoğalması gerekiyor o dönemde. O dönemde savaş elle oluyor. Bile kuvveti yok muhtemelen. Kuşlar böyle böyle. Yok beni bir bakayım tefektan da çağırsın böyle. Orman sayısal, insan sonu böyle. Bu iş ne gerekiyordu? İslam'ın yaşaması için toplumumuz gerekiyor Müslümanlar böyle. Farzdı böylece. Bir Müslüman Medine'ye gelince dışarıdan Müslümanlar gelir zamanlar artık barim yaparlar o dönem böyle. Yine bir gün ikinden sonra biri geliyor. Tabii o dönemde yollar hiç yok yollarda. Çöl. Çöle gelen kişi yanmış, tozlanmış, terlemiş, artık susuz, aç kalmış, susuz kalmış, bitkin bir halde kim Medine atıyor böyle. Bugün Müslümanlar Medine'ye geliyor. Bak Peygamberimizi görünce orada iman tazeliyor elhamdülillah. Artık oraya yetim unutmuş kalmış böyle şeyine. Peygamber önce evin haber gönderdi. Dedi ki Hazreti Bilal git bakalım eve, bir eve bak bakalım böyle. Acaba yiyecek bir şey var mıydı böyle bu akşam? Bir misafir var böyle. Yeni bir Müslüman geldi böyle. Bir abi işte gitti. Sordu. Peygamber evinde takır tukur bir şey yapmadı ama. Peygamber muhtemelen böyle. Yani bir kişi yiyecek kadar ekmek yok diyor. Kur ekmek verdi böyle. Peygamber sonra hesabına buyurdu bakın böyle. Bakın muhtemelen. Peygamber metodu bak Peygamber böyle. Önce kendinden olmayınca böyle hesabın ama bu kardeşiniz Medine'ye, Münevve'ye geldi. Bir din kardeşimi geldi buraya. Tabii karnı aç. Yoldan geldi. Yatacak yeri bir şey yok. Barınacak yeri yok bu şekilde. Bunu kim başlarına götürürse beni götürürse sevap alacak. Yani peygamber etmek sevap alacak bu şekilde bana. Eshabın her birisi gönülden razı. Ama o anda da çok kıtlık varmış Medine'de böyle. Çok kıtlık, kurak, kıtlık var Medine'nin böyle de. İmtihan bu Allah'ın cihazı böyle. İmtihan bu. Gerçi oradan bolluk oldu ama kıtlıktaki hava kalmadı muhtemelen. Manevi kalmadı muhtemelen böyle. Biri çıktı. Hazreti Ebu Talha. Ensardan. Hazreti Enes'in evi babası. Yarısı onu ben alayım evime. Peki bu sefer misafirin. Ne zaman gidecek? Yatsan sonra gidecek böyle. Ebu Talha bir kendine geldi. Ortaya çıktı. Bir aşa geldi. Gaza geldi. Şimdi mesela günümüzde mesela böyle. Onu hemen kabul etti ama evinde bir şey var mı yok mu acaba? Bilmiyor ama böyle. Hemen yavaşça sıyrıldı böyle. Evine gitti. Evi Kuba'da. Kuba köyünde. Orada yok. Kuba'ya gitti, evine gitti. Hanımı da Ümmü Süleym. Ümmü Süleym muhtemelen. Kadın sahabe, mücahide böyle. Böyle peygamber evine giderdi bazen kalır evine muhtemelen. Mücahide, annesi. Gitti ona, ya Ümmü Süleym, bir din kardeşim bugün geldi elhamdülillah, Müslüman olarak gelmiş. Onu ben kabul ettim bu akşam. Ama öyle bir şey var mı acaba? Dedi ki, hanımı az bir şey arpa vardı evde. Onu öğütüp onu hamur yapacaktım. Çocuklara getirecek çocuklara mı böyle? Çocuklara verecek bunu böyle. Biz yemeyecektik böyle. Ona verecektim bu şekilde. Madem bir din kardeşimiz gelmiş, bir Müslüman kazandık elhamdülillah. Bir Müslüman kazandık elhamdülillah. Bak bu terimde. Dedi ki din kardeşim bana de evladım daha sevgili. Ben çocuğu uyuturum dedi böyle. Açık onu getirmeden onu yaparım böyle. Yalnız dedi çok az ama böyle. Ondan bir az da bir de çorba yapayım. Un çorbası. Kalan ekmek yapayım böyle. Onu da böyle koparıp koyarız. O zaman henüz daha örtülme ayeti gelmemişti. Bir abi yeri oturabilir o zamanlar böyle. Dedi ki, bir sofra bezi yere koyacak. Tabii yok sofra be. Sofra bezi yere koyacak. Ortaya da çorba koyarım. Ekmeği de kırarım böyle parça parça böyle. Üçe böyle ayrılmış şekilde böyle. Biz dedi, birer lokma alırız dedi, sen de ben de böyle. Ben de kandili de açayım, düzelteyim derken de böyle, ben kalsın kandili söndürürüm ben de böyle. Ulan kibrit yok muhtemelen, çakmak yok böyle şey. Ateşen bakın komşudan. Dedi, o dedi, misafirimizi göremez dedi böyle, karanlıkta o yer dedi böyle. Ben onu önü sürelim diye, kopar böyle arada böyle, görmedi böyle böyle. O kan doğrusu bu şekilde böyle. Ekim tamam. Ve hemen gele gelen beşide yatsıyı kılıyorlar. Şimdi tabii akşam üzere çocuklar alışıyorlar. Ya ummi hubus. Ya ummi hubus. Anne ekmek. Hani o ekmek. Yani hubus. Kaldı tabii evladı. Aç. Yanlarıyor. İçi yanıyor. Ama bak din karışını onlara tercih ediyor. Din karışını. Bak. Din gayreti böyle. Din gayreti. Allah için bak. Bantı olarak. Yani çok düşünmüyorum yani böyle. Yani fazla vermek kolay da ama ihtiyacını vermek daha zor tabii böyle. Fazla vermek kolay, fazla vermek böyle. Çocuk, üç tane çocuğu varmış böyle. Ümit Hazretleri'nin böyle. Birini kucağına aldı, birini ayağına yatırdı böyle. Ninni yaptı onlara dedi ki, onu uyuttu onlara tabii böyle. Uyuttu onlara böyle. Ondan sonra el değirmeninde arabayı çekti onu. Al bir şeyinde çorabı yaptı, kalana bir ekmek yaptı. Pişirdi onu fırında, ateşi onu pişirdi. Akşam namazı, yatsı namazını kıldı. Sofrayı kurdu. Ve bir sofra bezini yere serdi. Orada bir topak tasta al bir şey bir çorba. Ekmek bir parçaladı ve koydu böyle. Bekliyor şimdi misafir geçsin diye. Ama canı gönülden böyle. Bir Müslüman karı kazanıyor. Bir Müslüman. Allah kul kazanıyor. Derken geldiler. Korsan Bey geldiler böylece. O hoş geldiklerken böyle. Oturlaştım bunlar. Hem buyur bakalım. Tabi sayın karnı aç. Ayrıca aç kalmış böyle. Yarısından sonra geldiler böyle. Bunlar bir lokma aldılar. Küçük lokma aldılar. Şimdi kadın bu kandil iyi yanmıyor başlandı böyle kandil. Onun fitili böyle ileri geri yaparken böyle mağazadan karşısına hepsi geri çekti. Tabi söndü kandil muhtemelen. Kibrit yok. Çakma bir şey bu şekilde. Hadi olsun bakalım. Olur bu şekilde. Şimdi ne yaptı? Bu ve kocası, Hazreti Ebu Talha. Yerik yaptı bunlar bu şekilde. Şapşap alacak diyorlar. Ama kadın da karnı aç, kocası karnı açmamıştı böyle. Onlar karnı açmamıştı böyle. Taze ekmek, kuru arpa ekmeği ama onların bundan pasta gibi kokuyor mu tabii böyle, böyle, böyle. Karnı aç bunlar böylece. Bu ne yaptı bunlar böyle? Bakıyorlar misafirin ekmeği biter gibi, yavaşça yine koyuyorlar böyle. Fark etmiyor misafir böylece. Hepsi yedi misafirden bunlar. Yine bunlar böylece. Tabii karın doyurdu elhamdülillah. Onlar biraz sohbet ettiler, yattılar. Sabah namazını camiye getirdiler, meşriye gittiler Kuba'dan Medine'ye. Erkek de tabii gittiler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazda cemaat dönerdi. Peygamberimiz cemaat istedim baştan başa hepsini böyle. Her gibi bakardı böyle böyle. İş yerinde hastam var, dertim var, gelmeyenim var, ne oldu? Hepsini bir süre muhtemelenler. Bunlara baktı. Son olarak Hazreti Ebu Talha'ya döndükti. Baktı ona bu şekilde. Ebu Talha baktı Peygamberimize. Peygamber gülümsedi Aleyhisselam'ın tebessüm etti böyle. Ebu Talha da utandı. Yani sanki misafire hizmet edemedin, ona ikram edemedin gibi böyle, bir kuru ekmek çıkardın gibi böyle, o anlama getirdi böylece, yani gülümsemesini, yani beceremedin anlamına geldi böyle, önüne baktı, şimdi mahzun mahzun. Ama sahabenin her biri devamlı peygamber bakıyorlar muhtemelen, duramıyorlar böyle böyle. Hatta ben geçerken bir yerden hep göz orada oldum peygamberden. Çok sahabeler muhtemelen böylece, şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen böyle sağa döndü. Mesela kıble vuruş diyelim böylece, sağa döndü böylece. yan dönüp yani bu şekilde böyle. Sağ meşeğinin sağ ilk gelenler bu tarafa kapanır böyle. Oturlar böyle. Peki görmeleri için yüzünü görmeleri için böyle. Üstüne böyle oluyor böyle. Peygamber Ebu Talha'ya baktı. Ebu Talha'ya baktı. Peygamber gülümsedi böylece. Sonunda Peygamber sordu. Ya Ebu Talha, Allah size bugün çok razı oldu. Senin bir eşi hanımından. Ya Ebu Talha, Allah bu gece size çok razı oldu. Senin bir hanımından. Düşünün Allah. Biz ne yaptık bu akşam? Bir şey böyle. Allah da razı yakaladı bu şekilde böyle. Yani özel bir olan şey yapmadı bu şekilde böylece. Dedi, ya Resulallah, bir şey yapmadık arasında bu şekilde. Her zaman gibi yattı, uyuduk. Bir şey yapmadık arasında. Yok, yok. Allah sen çok razı oldu böyle. Çok razı oldu. Ya Resulallah bir şey yapmadı bu şekilde. Peygamber buyurdu ki üçüncüsünde, ya Ebu Talha dedi böyle. Üç çocuk anne ekmek diye ağlaşırken, o ümitsizim eşin, zevcen dedi böyle. Ana yüreği dedi böyle. Birini kucağına aldı, ayağına yatırdı, dizini aldı. Onu uyuttu, nini uyuttu onlara böyle. Açı uyuttu onlara böyle. Bir din kardeşinin karnını doyurmak için onu tercih etti böyle. Sonra oturdu sofraya, kuru arpa ekmeği ama yeni fırına çıkmış. Dumanı çıkıyor, mis gibi de kokuyor. O zaman ki tam doğal ama bu arpa bulamadı böyle. Tam doğal arpa ekmeği, mis gibi kokuyor böyle. Sıcak çorba ortada var böylece. Canın istediği halde, aç olduğu halde bir din kardeşinin karnını doyursun diye yem ona verdim bu şeyi böylece. O da buyurdu ki Rabbim diye Hazreti Meryem buyurdu. Buyurdu ki Allah Cezal, meleklerine, büyük şamanın meleklere böyle. Ey meleklerim, bakın şu kula bakın, bakın. Bakın kulağa baktılar muhtemelen. Gökte bütün melekler böyle. Kim, kaç katıyor melek muhtemelen böyle. Bütün melekler baktılar. Bunda yemek tuhaftan mıdır böyle? Tuhaftan mıdır böyle? Ekmeği onun üstüne yiyorlar. Misal uyuyor. Bakın bu şekilde. Falan buyurdu ki, bakın meleklerim nasıl kullarım var bu şekilde böylece. Bu gece Peygamber'de bütün yap ibadetini sevap buna bağışlayayım. Bağışlayayım buna böyle. İşte bu asrağım böyle. Yani din kardeşliği muhtemelen. Din kardeşliği böyle. İslam'a davet bir kişiyi kazanmak muhteremler. Camiye bir cemaat kazanmak muhteremler. Caminin süs yalızı mühim değil muhteremler böyle. Cemaat mühim muhteremler. Bilinçli Müslüman lazım onlara böylece. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nefakaten fî sebilillah. Bir kimse Allah yolunda bir harcama yapsa Allah yolunda geleceği halde. Bir Müslümanı kazanmak için, din için, hizmet için bir harcama yapsa böyle. Kütübelevi sevmiyeti duyuf. Gire bir yok baktığında. Gire 700'den başlıyor baktığında. Yani diğer ibadetler, sadakalar bir ondan başlar. İslam'da bire bir yok. Aşşem sali. Onun misliyle başlıyor böyle. Yani bir insan bir Fatih okudu, on Fatih okumuş sevabı yazılıyor baktığında böyle. Bir lira verdi, on lira yazılıyor baktığında böyle. Bir oruçta 10 günü yazılıyor baktığında böyle. İslam'da en biri ondan başlıyor. Bu taban ama. Ama Allah yolunda harcamaya gelince bire 700'den başlıyor. Bire 700'den başlıyor. Bire 700 muhtemelen bak böyle. Yakşayın ben muhtemelen. Yani o kadar Allah yolunda faydan kıymetim böyle. Allah Celle Celaluhu böyle. Yine bu Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Men eslem aleyhi deyhi recülün ve cevetlehü cennet. Bir insanın elinde, diliyle, oruçmasıyla bir kimse Müslüman olsa, o kimse cennet vacip oldu. Yani bir kişi, orası yaşayan bu orası böyle, bir kişi İslam'a getirebilse, ona cennet vacip olur bak. Vacip olur. Bir kişi yapamazsa mesela. Çünkü neden böyle? Gerçi bir kişi ama onun eşi vardır, çocuğu vardır, torunları vardır. Kıyamete kadar. O da var mıdır? Bak. Ya da kıyamete kadar. Yani binlerce kişi var. Bir kişi var. Böyle. Böylece. İşte bunlar cihat bölümüne giriyor İslam'da. Cihat bölümüne giriyor böyle. Cihat. Yani tekmil dönüyor. karşı günde kurtarma ateşten. Kurtarmaya gerekiyor. Şimdi dinimizde bir insan namaz kılıyor. Komşuyu yararken gördü. Mesela namazda kalkmış. Komşu mesela kalkmamış mesela böyle. Bahtaki işte namaz, tam namazda. Hatta cemaat olurken bile böyle. Cami cemaati bile olsun böyle. Ya mesela bir su kenarında gittiler mesela pikniğe Müslümanlar. Cemaat yapıyor, namaz kılıyor böyle böyle. Biri suya düşmüş. Yüzmesini bilmiyor. İmdat diye bağırıyor. Bağırışıyor böyle. Ne gerekiyor? Namazı bozmak gerekiyor. Bak, namazı bozmak farz oldu. Evi yanıyor böyle. Sen gördün mü mesela öyle? Namazı bozup oraya koşmak gerekiyor. Böyle böyle. Yani bir insan sıkıştı. Ya hırsız evine girdi. İşte onun kişisi öldürecekler. Şu olacak, bu şu olacak bu şekilde. Yardımlaşma, hayat kurtarma muhtemelen böyle bak. Hatta o namazı vakti geçse, kılamasa bile bunu kazanacak muhtemelen böyle. Yani namazı bozmayayım diye böyle değil mi? Karşı gelme suda boğuluyor, evi yanıyor. Yani böyle yavaş namazı kılıyor. Günah girer muhtemelen böyle. Günah girer muhtemelen böyle. İslam'da yardımlaşma muhtemelen böyle. Bu dünya hayatı muhtemelen. Bir de ne var? Uhrevi hayat, ahiret hayatı muhtemelen. Ebedi hayat veriyor. Allah çok zor muhtemelen böyle. Yani cehennem var, cehennem ateş var, ateş var. Daha karşıdan daha yüzünü yakıyor sen böyle. Allah korusun böyle, ateş muhtemelen böyle. İnfrak ediyor, patlıyor muhtemelen. Ateşini saçıyor muhtemelen böyle. Köşkler gibi büyük bir muazzam böyle. Ateşini saçıyor, infrak patlıyor muhtemelen böyle. Cehennem Allah korusun muhtemelen böyle. Yanıyor cehennem böyle. Cehennem kepekleri var, yılanlar içerisinde var böylece. Azap muhtemelen böyle. Yani açlı gezen bir kız, bir hanım muhtemelen böyle. O şey ölürse, yani tevbesi giderse, kapanmadan giderse muhtemelen böyle. Namaz kılmayan kişi namazını kaza etmeden giderse Allah korusun muhtemelen böyle. Yani faizini şunu yapan, bunu yapan tevbesi gider Allah korusun böylece. Tabii imanı varsa bile ne olacak? Cehenneme girecek. Günah kadar yanacak ama günah kadar yanacak muhtemelen böyle. Yanacak. Şimdi ben size örnek vereyim muhteremler. Hanımdan vereyim, kızdan vereyim muhteremler. Bazı mevzusu hanımlar vardır. Baş örter ama yarım örter olmuş işte böyle. Neyse tam örtemiyor. Yani şikayet okuyor mu söyledim? Şikayetten dinliyorum. Ne yapsın da bağlı böyle? Yarım örtüyor muhterem işte böyle. Tabii saçın tek kılıbı gösterse haram muhterem böyle böyle. Haram böyle şey. Diğeri de hiç örtmüyor başını ama. İkisi buna cehenneme girse ne olacak? Yarım örten dağın çıkacak ama. Yarım da olsa dağın çıkacak, cehennem çıkacak muhtemelen böyle. Cehennemin oranın başı, meleklerin lideri orada, zabanilerin başı, o da Malik muhtemelen. Malik böyle. Onda istemişsiniz, onda istemişsiniz böyle. Yani kim bakıyor yanacak? Ateşin harareti onun önünde. Ateşin ıssızı onun elinde muhtemelen böyle. O da var böyle böyle. Şimdi isim okuyacak, zaman geçecek böyle. Ey Firavun oğlu filan. Filan kızı filan. Azabım bitti. Çıkabilirsin. Kalkacak muhtemelen. Ne kadar bakacak muhtemelen böyle. Allah Allah. Dünyanın arkadaşları mesela. Ona fazla günah işlemişler. Ah. Keşke az bir yapsaydı ben günahmışım muhtemelen böyle. Şimdi tabi orası dünya cezaevine benzeyen muhtemelen. Cezaevinde değil mi? Ekmek var, su var muhtemelen böyle böyle böyle. Yatak yer yatak hepsi var muhtemelen böyle. Ateş yok muhtemelen böyle. Ya. Cehennem Allah korusun, su var. Hamim. Gassak bir su sonra böyle. Hamim. Ateşte kaynayan böyle. Gay geliyor böyle. Pokur kaynayan su muhtemelen böyle. Kaynayan böyle. Gassak gıştin. İrin cihat kan akıyor muhtemelen. Toplamış deride ateşten sıcak muhtemelen. Ondan muhtemelen. Zakkum ağacı var. Darı ağacı var muhtemelen böyle. Ateşlenmiyor böyle. İçi boğaz yanacak muhtemelen böyle. Allah korusun böylece. Yani Allah'ın vaadi neyse yere gelecek muhtemelen böyle böyle. Yani inanmayan da, inanan da vaade gelince ölüm meleği dikilince ona teslim muhtemelen böyle. Teslim muhtemelen böyle. Yani dünyanın süper gücünün başkanı olsun. Başkomutan olsun muhtemelen böyle. Muhafız Allah olsun, kendisi olsun böyle. Ağzıyla gelince, o yok muhtemelen, gelecek muhtemelen. Gelecek muhtemelen. Ölüm var mı? Ölüm muhtemelen yani böyle. Ölüm olduğuna göre, yani ölüme bir çare bulunamadığına göre, bilim, teknoloji, efendimiz aya çıkmışlar, uzaya çıkmışlar da, ne çıkar? Çık. Hayatın belli muhtemelen böyle. Yaşlılık var, hastalık var, şunlar, ölüm var, mezar var, kabir, kefen var muhtemelen. Sonu bu hayat muhtemelen böyle. Yani hayatın başı bir damla su, sonu çürüye birleş mezarda muhtemelen böyle. Kişi öldü mü, acele ediyor. Hem acele ediyor böyle. Götürürsün. Hatta günümüzde evi bir götürme öğren kişi, hastanede öldüğü evi götürme. Morta kalsın orada, orada kalsın. Yıkansın. Tabuta bir al bir şey gelsin evine kadar böyle. Buraya gelsin, o bırakma onu muhtemelen, acıyım ona muhtemelen böyle. Garipti muhtemelen. Bir evde yatsın hiç ama son gece benim, yatsın mı gece böyle. İsteyim mi aman, ölü mü? Kendi ölmeyeceksin muhtemelen, Allah korusun ben muhtemelen. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا حَوْلَكَ مِنْ تَعْلَشْ اَلْشَمْسِ وَغَرَبَتِ Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse, bir kim hidayetine sebep olsa, İslam yaşama sebep olsa, güneşin doğup battığı yerde ne varsa, yani dünyanın tamamında onun olsa, hep sadaka verse, bu daha büyük sevap var böyle. Bak muhteremler. Yani dünyanın kürazın tamamı onun mülkü olsa, altını, platını, mücevheri ne varsa muhteremler böyle, dağ taşı böyle, arazileri böyle, hepsini sadaka verse, aldığı sevap, bir kişi kurtarması, hayat kurtarması, o daha sonra böyle muhtemelen böyle. Yani bu konuda çok gevşekiz muhtemelen böyle. Yani hatta kişi, duydum bir gün mesela oğluna, oğlum ben namaza gidiyorum, sen şuna bak. Kadın mesela namaz kılıyor, kızım ben namaz kılacağım, sen tencereye bak. O namaz fazla değil mi kızım? Muhtemelen. Onu kurtarsan sen muhtemelen ya. Onu kurtarsan muhtemelen sen böyle. Bir genç vardı peygamber zamanında, aynı zamanında ölüm halinde diri tutuluyor. Kelime-i şehadet söyleyemiyor muhtemelen böyle böyle. Yanında arkadaşları o kadar yaşıyorlar. Bir türlü kelime-i şehadet söyleyemiyor muhtemelen böyle. Peygamber diyor, ya Resulallah, filan kişi namazını kılardı, isim yaşardı ama son nefeslerinde şu anda diri tutuldu. Kendisine getiremiyor. Peygamberimiz geldi, bunun kimi var? Bekar, annesi var. Annesine sordu, sen bundan razı mısın evladım? Değilim. Bana şöyle şey böyle yapmış şekilde böylece. Anlı peygamber bundan sebep dolayı böyle. Annesi üzme annesi üzme annesi böyle. Anne asım annesi olmuş böylece. Peygamber buyurdu ki Allah'ım böyle. Odun getirin bakalım buraya. Getirdi. Yak tutuşun bakalım böyle. İşte atı yansın bakalım burada bu. Aman yarasa bir kadın anne. Ben onun için doğurdum. Nasıl oğlum yakarsın? Ya ama bak yanacak, cehennem yanacak böyle. Azı yanacak böyle. Hak edersen kurtulacak bu şekilde böyle. O helal olsun muhtemelen böyle böyle. Helal olsun muhtemelen böyle. Yani şimdi tabii cehennem ateşini görmeyen kişi, yani bir anne dünyada ne kadar oğlu asi, kızı asi de olsa, yani onu hatta dövse, sövse bile bir hikaye vardır muhteremler. Bir ailenin tek bir oğlu varmış. Tabii tek oğlunca bunu çalıştırmışlar. Tembel alışmışlar böyle. Gece tutuyorlar bu şekilde böylece. Tembel alışmışlar bunu. Babası ölünce durmadan para alıyor baba. Annesi böyle. Alıyor. En son gene geliyor anne para. Yarın vallahi bile kalmadı yarın diyor. Yok vereceksin derken böyle. Annesi bıçaklı muhtemelen böyle. Bu sefer paniğe kapılıyor. Kaçmak isterken ayağı takılıp düşüyor yere böyle. Annesi yaralı. Oğlum bir şey oldu mu diyor muhtemelen böyle. Oğlum bir şey oldu mu dedi. Açtım bir yerini böyle muhtemelen böyle. İşte muhteremler, şimdi ölen bir kişi öldü mü, onun yakınlarına bu haber ulaşıyor, ruhlarına, ölenlerin ruhlarına ulaşıyor muhteremler. Onlara arkadaş edilir, görüşüyorlar onlarla. Görüşüyor onlara böylece. Haber yollar birbirlerine, tanıyanlar bu şekilde. Biliyor musun, bak falan kişi ölmüş, buraya gelecekmiş, öyle mi? Bunu bekliyor muhterem böyle. Onu bekliyor ulaşıyor böyle. Şimdi buranın tabi uğurlayanlar, dünyadaki de uğurluyorlar böyle muhtemelen. Onlar karşılama. Yani bir insan iki yerde oğlu kızı var muhtemelen. Buradaki oğlu mesela kızını uğurluyor, ona karşı onu istiyorlar mesela böyle karşı böyle. Ona benziyor böyle. Ama hemen görüşmek yasak. Ne var? Önce kabirde sorgu suali var. Kabir suali muhtemelen, kabir suali. Ya Rabbin kim? Dininde. Hangi dini yaşadın? Şimdi kabre gelen kişi tabi millete giriyorlar. Yakınları top etrafında. Anneciği, babası, dayı, teyze, hala kim varsa arkadaşlar toplanıyorlar onun için böyle. Onu bekliyorlar. Dua ediyorlar. Ah cevap verebilse de böyle, kurtulsa böylece. Canı verdi mi millete giriyor serbest muhtemelen böyle. Top konuşuyor muhtemelen böyle. Alıkın cevap veremezse görüşmek yasak muhtemelen böyle. Azap meleği geliyor, azap başlıyor muhtemelen böyle. Yani o alem çok kolay değil muhtemelen böyle. Yani buradan daha güzel, bunun daha rahat, o kabir bile cehennet bahçesi muhtemelen. Kabir ile muhtemelen böyle. Kabir muhtemelen böyle. Ruhsal hayat muhtemelen böyle. Sıcak yok, soğuk yok böyle. Yer çekimi yok, yeme içme yok, tuvalet yok muhtemelen böyle. Bir engel olmuyor duvar onlara böyle, mezar. Birini görüşüyorlar. Şeffaf onlar muhtemelen böyle böyle. Göklere çıkıyorlar. Kabe'ye gider, Medine'ye gider, peygamberle görüşürler bunlar böyle. Birbirle görüşürler, dost olurlar, anlaşırlar. O kadar rahat hayatlar böyle. Yer çekimi yok, yeme içme yok, tuvalet dertleri yok böyle. Hiçbir dert yok olmazsa böyle. Kabir atayım mı bu şey böyle böyle. Ama kazanmayan da çok mu çok zor muhtemelen böyle. Şimdi Mevlam bülü muhteremler, yer amir, ey müminler, intensullah yensurukum. Ey müminler, siz Allah'ın dini yardım ederseniz, intensullah yensurukum. Allah size yardım eder mi? Bak, şimdi adam, şart mı derim böyle? Hem Allah'ı yardım etmiyor Müslümanlara, Müslümanın dini yardım etmiyor ki, esmeden bakın, şakır mı derim? İntensullah Allah'ın dini yardım ederseniz, yansırıkım, Allah'ım sizi devam eder muhtemelen. Yardım eder muhtemelen. Yani muhteremler, düşmanın kuvveti mühim değil muhtemelen böyle. Yani sayısı üstünlüğü, sıra üstünlüğü mühim değil muhtemelen böyle. Allah'ın yardımı, yardım muhtemelen böyle. Bedir savaşı olacak muhtemelen. İlk beden savaşı müşterilerin ilk böyle, ilk defa olacak böyle. Üç katı fazla sayısı olarak şeyde kafirler. Üç katı fazla. Bin kişi, bunda üç kişi bunlar. Bedir'e muhtemelen böyle. Bir de silah üstünlüğü var. Hemen hepsi binekli. Bunu yayan bunlar. Koca devrede. Vuramaz mı başına kılıç muhtemelen böyle, yerden böyle. Sonra kılıç harbine de kılıç yetmiyor tek kılıç muhtemelen böyle. Kırılıyor kılıç muhtemelen böyle. Çünkü kalkan var elinde böyle. Koruma böyle. Çelik. Unutmayın beni. Tabii kılıç kalkanı vurdu mu, kılıç ağız dönüyor, işe yaramıyor. Kesme muhtemelen böyle. Kırılıyor şey, bu şekilde böyle. Yani tek kılıç yetmiyor mu? Yani yedek kılıç alın, birkaç tane alın tabii böyle böyle. Yani silah da gerekiyor o zaman gene böyle. Müşrikler hem sayı olarak üç katı fazla silah üstünlüğü var. Hepsi binekli, atlı, develi. Bu şekilde. Ama Rabbim yardım edeceğim muhtemelen. Ne oldu muhtemelen böyle? Meleklere geldi muhtemelen. Meleklere Rabbim gönderdi muhtemelen. Melekler başta tekbire etrafında böyle. Allah-u Ekber diye. Bir de rüzgar yapıyor melekler. Fırtına yapıyor böyle. Böyle. Ediyorlar. Elhamdülillah kısa bir zamanda İslam orada kadın zaferi muhtemelen böyle. 70 tanesi gebertirli böyle. Onlar en azgınları. Altınları böylece. Şimdi Mevlam şart koşuyor. Eğer siz Allah'ın dinini öderseniz yardım eder muhtemelen böyle. Yani İslam alemi, evet, elhamdülillah Müslümanlar var böyle. Elhamdülillah Müslümanlar. Ama yazık ki muhteremler gaflet muhterem İslam böyle. Uyuşukluk olur böyle. Dinde duyarsızlık muhterem böyle. Yani yeme içme, eğlenme, şunlar, bunlar böylece dünya dolandı, deniz cinnetten dolandı. Yani her yerde, İslam'a her yerde böyle camiler yarı kaldı, boş kaldı muhterem böyle. Azan namaz kanaatı böyle. Onun için bu hale geldik. Altan bize bu felaket uyarı bizlere böyle. İnşallah uyaralım muhteremler. Tevbe edelim Mevlamıza ve İslam'a çalışalım muhteremler böyle. Elden geldiği kadar, elimize geldiği kadar böyle. Paramızla, pulumuzla, aklımızla, sözümüzle, dilimizle böyle kırıcı olmadan, tartışmaya girmeden böyle İslam'ın ana prensiplerini, umdelerini anlatmaya çalışalım. Müslümanlara kazımaya çalışalım muhtemelen böylece. Bir köye gittim. Bundan birkaç yıl önce yazın baktığım köy hocası okuduğu çocukları camide okutuyor. Böyle, çocuklar okutuyor. Kur'an öğretiyor böyle tatilde. Çocuklara baktım. Bayağı çocuk var. İşlerinde bazıları yani yüzünden ben daha nurlu muhtemelen böyle. Yani doğuştan İslam fıtratını koruyabilmiş bir şey böyle. Bazıları açları yaramaz, yandakini şu abi şu bunu yapıyor böylece. Tabii hoca hepsini el ibadet tersemiyorsa hemen okul şey yapıyor böyle. Dedim ki hoca sonradan bak dedim hocaya sen kaç senedir buradasın? 10 sene buradan okuyayım dedim böyle. Her senedim 5 talebe kazansaydım, 5 talebe. 40 talebe mi geliyor böyle? Bunların 10 tanesinde mesela ilgilen fazla böyle. Seç bunları böyle. Hangi daha İslam'a yatkın, daha dinliyorlar böyle, zekaları var böyle, namaza geliyorlar bir zamanla böyle. Seç bunları böyle. Bunlarla özel ilgilen bunlar da böyle, ilgilen böyle. Her senedim bak ben 5 talebe kazansaydım, 10 senede etti 50 böyle. 50 tane genç. Şu 12 yaşında, 5-10 yaşında oluyor. Değil mi? Böyle böyle. Bak. 10 senede 50 tane genç köyü fethedir şimdi böyle. Yani bir köyde 50 tane genç İslam benimsedi mi? Namaza geldi mi muhtemelen böyle? Allah yoluna beraber tam girdi mi ne yapardı? Mücahit oldu mu? Köyü fethedir muhtemelen bu şeye ben muhtemelen böyle. Şimdi hemen her yerde yazın gidiyorlar muhtemelen. Tabii ana babalar da okula gider ki bunu özen göstereyim bunu ana babalar muhteremler. Şöyle kendi hemen kendi böyle patoyu götürüyor böylece. Alıyor biri başına elini bu şekilde böyle. Ne oldu belli muhteremler böyle. Ama okula giderken annesi gider, babası gider, özel terbiyes arabaları, şunlara, bunlara ilgilenme, ders çalışmamın çalışmıyor, okula giderli halini sorarlar, durumunu sorarlar. İlgi muhteremler böyle. Ama çünkü ağrıtı var muhteremler ya muhteremler. Ağrıtı muhteremler böyle. Ya muhterem bu şeye böyle. Yani bu yaz tatillerinde her camide, Kur'an olsun cami olsun, yani her camide böyle yani beşer kişi kazanabilseler, kazanabilsem değil mi böyle? Kazanabilsem, beşer kişi kazanabilseler. Yani şu ilgilenseler, onlar daha onlara iyi gösterseler, onlara cami çağırsalar, özel onlara ders versen bunları verseler böylece. Allah'ın izniyle muhteremler her sene kaç bin kişi kazanır muhterem böyle, mücadele kazanır muhterem böyle. Yani bilinçli Müslüman muhteremler. Yani secdeye varınca neyi alnına yere koyuyor kişi bilinirse yani bunu muhteremler. Patikut yok mu? Böyle. Ayakta duruyor. Neye ayakta duruyor insan? Dikelim böyle be ya. Nedir muhteremler? Tekbir alınıyorsa nedir bu tekbir alınan muhteremler? Allahu Ekber'im böyle. Elin tersiyle atıyor dünya arkaya. Bak. Elin tersiyle dünya atıyor arkaya muhteremler. Allahu Ekber dünya attı. El bağladı, Allah tam teslim etti beni. Boyun büktü beni böyle. Allah aldı, teslim etti beni böyle. İşinde dünya arkasını attı. Niyet etti Allah'a namaz kılmaya. Dünyayı unuttu muhtemelen. Unutmamamız gerekiyor yani muhtemelen böyle. Okunuyor Fatiha muhtemelen. Fatiha-i Şerif, elhamdülillah muhtemelen. Yani. Kur'an'da ilk sure. Kur'an'ın özü ama. Özü muhtemelen böyle. Siz bakmayın ben hala ki kısa işlerine maddelerine. Bir elhamdülillah anlamı vermeye kalksam 10 sayıtmaz muhtemelen böyle. Bir elhamdülillah mı? Elhamdü. Elhamdü. Hamdü hamden, şu bu hamdü, müftüları haber edilir, cinsin, şunları görsem muhtemelen. İlim baştan böyle elhamdülillah. Rabbül alemin böyle bak. Bütün övgü, şükür Allah'a mahsustur. Vallahi Rabbül alemindir muhtemelen böyle. Alim yaratan muhtemelen böyle. Kişi öldü mezara girdi. Oranın Rabbi kim? Yine Allah muhtemelen. Allah Rabbül alemin muhtemelen böyle. Yani evliyalara yönen su serpen bu muhtemelen evlam böyle. Evliya. Allah korur evli yanar muhtemelen böyle. Allah korur böyle. Buraya gelince, elim Rabbül alemin deyince, muhtemelen böyle. Tamam. Öldü ama mezarda yine orası da Mevla, onun da Rabbim Mevlam göre. Mahşerde kim sorulup çekecek? Yine Allah muhtemelen böyle. Sıratta yine Allah muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Bunun için İslam'a çalışmak muhtemelen böylece yani geç olmaya gerekiyor böyle. Elden geldiği kadar bir de kişi Allah için muhtemelen. Yani bir insan mesela bak bir koluna girip arkadaşını böyle gel oturalım şimdi bir şey içelim böyle. Şey ısmarladı bir şey. Bu ne oluyor? Fisle bil oluyor. 700'e bir var. 700 şey beden muhtemelen. Bir şey böyle. Gidin böyle böyle. İcanın dışarıdan gelmiş. Bana bir yemek getirirsin. Zaten ben bak yemeğin ne masrafı mesela ki 10 lira değil mi? 700 katı olur muhtemelen bak. Böyle. Allah için muhtemelen böyle. İslam'a çalışmak. Bir şey anlatayım aklıma geldi. Vakit oldu ama. Medine'de Enes Efendi vardı muhtemelen. Allah rahmet eylesin. Binbaşıyken Türkiye'de İstanbul'da kendisi. Babası da paşa, general babası da. Medine'ye yerleşmiş böyle bu. Tabi hayatta altmış hepsini böyle. Zaman kısa dışında böyle. Bunun evi vardı. Cennet-i Bakı yolunda. Şimdi orası Cennet-i Bakı dar ediyor, büyüdü böyle. Onun ayrı da böylece. İşte iki ev, oda vardı. İki adam vardı. Hanım yoktu yanında. Annesi vardı, kendisi de böyle. İki oda. Birinde kendi oturuyor, birinde misafir için böyle. Avrupa'dan 60'tan önce oluyor bu olay. Yani ben gitmeden önce olmuş bu arada. 60'tan önce oluyor bu olay. Demek ki 40 odan 20'den 60 sene önce aşağı böyle önce olan bir olay. Bir aile Müslüman olmuştu Avrupa'da. İş adamıymış kişi. Meşhurmuş kişi böyle. Tanınan kişiymiş Avrupa'da. Müslüman olmuş ailece. Olmuşlar bunlar. Tabii karı koca, eş var bunlar bu şekilde. İslam yaşamı uğraşıyor birlikleri kadar. Ama bunlar işi gönlüne yatmıyor bunlara mıdır? Bakıyorlar ki tam olmuyor. Olmuyor. Böyle kanlılar böyle. Diyor ki şimdi bunlar birbirlerine eşler. Diyor ki bir İslam elemesi olduk elhamdülillah ama İslam'da yaşayamayız böyle diyor böyle. Yani şu ortamda, bu atmosferde Avrupa'da, bu çılgın Avrupa'da İslam'ı yaşayamayız. Havalı almıyoruz da bize. Ne yapalım? Medine'ye gidelim. Gidelim. Orada biz kalalım Medine'ye. Orada bir Medine'ye kalalım. Yani Peygamber yaşadığı yer, Medine şehrinde İslam'da böyle yaşayalım böyle. İçimize, damarımıza, ruhumuza İslam bir yerleşsin böyle böyle. Peygamber için bir görelim orada böyle. Ömre'ye geliyorlar. Medine'ye geliyorlar dönüşünde. Otele yerleşiyor bunlar şimdi böyle. Medine'nin valisi bunun ziyaretine geliyor. Medine'nin valisi muhtemelen böyle. Tanımış kişi bunlar böyle. Bunu ilgini bunlar tabii bunlarla. Ve diyor bunlara valiye, burada biz kalmak istiyor burada bu şekilde böylece. Eğer müsait bir yere bulsak, bir daire ev, kiral çıkmak istiyor. Otel olmuyor tabii otelde. Vali adamlar gönderiyor memurlarını. 3 tane ev buldular. O zaman pek yoktu Medine'de lüks evler muhtemelen, o dönemde muhtemelenler. 60 yılında böyle. O gün gördüm o gün muhtemelen böyle. Yani o gün Medine Peygamber şehrine çok mecid muhtemelen böyle. Daha sade, ahşap evler, alçak evler, dar sokaklar böyle. Yani o mütevazi dükkanlar böyle. Şimdi gözümün de şöyle şimdi muhtemelen bambaşka bir bambide böyle. Şimdi üç tane daire buluyorlar. O günün şartları Medine'de en lüks olarak yani böyle. Avrupa'ya gelmişler. Tanınmış bir aile. Ona layık olsun böyle. Götürüyorlar. Üç günde geziyor. Beğenmiyor muhtemelen. Yok. İsteyim değil bunlar böyle. Tabii bu ailenin aklına geliyor ki bu Avrupa alışmış da böyle bir şey arıyor buradan böyle. Diyor ki şimdi bu valiye, ben de kendim gezerken Medine'de diyor, eğer diyor gönlüme yatan güzel bir yere bulursam sahibi veririm, siz de onu konuşun sahibine beni tutamazsa böyle diyor. Giderken Medine'de bakıyor, Enes Efendi'nin muhteremler, Allah'ın teslim muhteremler, çok mübarektir, çok anvardır benim muhterem, bambaşka muhterem böyle hayatı. Bir örnek vereyim hayatım buraya, bir örnek vereyim böyle. Bunun arkadaşı geliyor bir gün. Albayet emekli olmuş arkadaş. Albayet emekli olmuş. Hacı gelmiş muhteremler bir gece. Tabi bunu buluyor Medine'de. Gece geliyor. Cizre'den gelmiş. Konuşuyorlar. Eski arkadaşlar haber. Sil arkadaşları. Geç olmuş. Diyor ki arkadaşı albayet olan Enes şimdi. Ben de bak yoldan geldim. Yorgunum uykum da var diyor. Ben bir yatsam olur mu diyor. Olur ama diyor, bu akşam misafirin çok. Yatak boşta da yok böyle. Tek benim yattığım yatak var diyor. O yatarsan diyor, bir o boş diyor. Sen ne yaparsın? Ben yatmam diyor, uyumam ben diyor. Tabii yatarım tabii, yok ama bir gram böyle. Bir gördü yattığım yeri böyle diye. Eğer diye beğenirsen orası yat boşamaz böyle. Tabii beğenirim diye. Gel bakalım, götürün muhteremler. Nasıl muhteremler? Tam mezarın çapında muhterem böyle. Eni boyu yüksekliği muhterem böyle. Kontrol etten böyle, kara kontrol etmeden. Kara kontrol etten böyle, mezarın çapında muhtemelen böyle. O ortası odanın böyle, ben biliyorum ortası muhtemelen böyle. Ortada muhtemelenler. Üzerine birkaç tane hava deliği, ışık muhtemelen böyle. Altına eski ince bir battaniye, eski ince bir battaniye, bir giriş kapısı muhtemelenler. Açıyor kapını, bak işte arkadaş işte benim yatım burası böyle diye. Yatar mısın burada? Enişteyim, ben 40 sene uyumasam yatmayayım, korkarım yatmayayım böyle. Tam mezar muhteremler. Mezarın çapında muhterem bak. Yani hayatı muhteremler çok fazla hayatı var. Allah razı olsun muhteremler. Hep yanında evinde kalmadım adım böyle. Evinde kaldım, gidip hep kaldım böyle. Şimdi bu Avrupalılar giderken cehennemden bakıya muhteremler, oradan bu konuya girdik. Bunun evini beğeniyorlar. Bahçe içerisinde kerpiç duvar vardı adım böyle. Kerpiçin su var, kerpiç duvar böyle. İki ayrı oda. Uzak birbirinden böyle muhteremler. Bir hurma ağacı vardı bahçede. Bir de kuyu vardı. Zincirli bir kuyu vardı böyle. Zincirli kuyu vardı böyle. Hurma ağacı var bu şekilde. Ev. Oraya bakıyor bakıyor. Avrupa'nın işi çekiyor mu böyle. Sonra haber gönderiyor valiye. Ben bir yere buldum diyor. Tabii konuşma için tercüman lazım kendisine. Bana sen memur gönderdi diyor. Ev sahibi görüşsün bunlar diyor. Unutayım ben diyor böyle. Geliyorlar ekinmeye bakıyorlar. Allah Allah. Nasıl oda muhteremler? Yere yapışıyor. Böyle. Kerpiçten. Ama sıvasız. Çamur muhteremler. Çamur muhteremler. Bir tek oda böyle muhteremler. Bunu. Geliyor memurlar. Bunu beğenirsen. Bunu, Allah Allah. Ya. Bir Avrupalı bu. Bunu beğen bu şekilde. Bana diyor ki ya sahil bey, ya sahil bey. Ev sahibi diyorlar. Ama çıkıyor. Atik çıkıyor muhtemelen böyle. Hareket çıkıyor muhtemelen böyle. Hemen çıkıyor. Buyurun efendim. Diyorlar ki şimdi memurlar, bunlar diyorlar, karı koca ayrı olarak böyle, Müslüman olmuş elhamdülillah. Avrupa'dan buraya Medine'ye gelmişler. Burada kalmak istiyorlar. Evet. Sen burayı beğenmişler. Bunlar şimdi teklifi. Ne istediğin kira verecekler. Eğer ihtiyacın varsa sen başka yere tut, onun da parası verecekler. Yani bunu işler sen burada. İşte bakıyor muhtemelen o şeylere, Avrupa'lara bakıyor neyse diye. Hakikaten gelecek Müslümanlar böyle. Diyor ki şimdi memurlara, Medine-i Menevvere diyor, muhacirin geldiği zamanlar, peygamber zamanında, ensar, bir yenisi, ona para aldılar mı? Almadı, ben alamam diyor böyle. Diyelim, din kardeşi Müslüman olmuşlar bunlar. Müslüman ben diyor, Müslüman olmuşlar bunlar böyle. Ben canım veririm bunlara böyle böyle. Yanım saygıda bana diyor, hem evi temizleyeyim, temizleyeyim bu şekilde böyle. Diyorlar böyle böyle antikolar. Yok ben böyle oturmadım şu anda oturmam ben de. İle paramam gerekiyor. Almam vermem, oturmam. Anlaşamıyorlar. Araya giremeyen bunlar. Bana belli bir şart koyan böyle, bu payı da yerine verirsin böyle. Ben karışmadım. Hemen evi temizliyor, iş yap, evi yap, elini kendine yapmakta böyle. Süpürüyor, temizliyor, su yapan bir şekilde böyle, boşaltıyor. Buyurun anahtarı. Ağzı müftah. İşte anahtarı böyle. Buyurun böyle böyle. Tabii geliyor oraya böyle. Bir iki parça düşüyor gelir bunlar bu şekilde. Şimdi vali soruyor memurlara, nasıl bir yeri beğendi o? Yusuf beğenmemişti. Vali be, vali emirdir onu. Medine emir yani, emir denilen böyle. Emir diyor, yok bunlar, bilmiyoruz diyor ya böyle. Yani bir kulübe, kümesin derim, ne derim böyle, bir ağır mı böyle, bir kerpiçten bir tek olur, bir şey bu şeye böyle. Allah Allah. Vali merak geliyor muhtemelen böyle. Şimdi geliyor vali bakıyor, Allah Allah. Avlu işte avlu, etrafında kerpiç var avlu böyle. İçerisinde bunu çağırıyor mesela, çıkıyor, buyurun. Diyor, sen bunun nesini beğendin, merak ettim işte ben böyle. Yani sen beni niye merak ettin? Avrupa'dan gelin, sen bunu merak ettin. Ben de buraya tatile gelme bakmadım böyle. Ben buraya pikniğe gelmedim, tatile gelmedim. Ben Resulullah'a komşamaya geldim böyle. Burası diyor, ben okuduğuma göre diyor, peygamberin odasına benziyor bu zaman. Böyle böyle. Yani peygamber oda yaşamış mı? Tek oda yapıyor böyle. Kerpiş yapıyor böyle. Tam peygamber yaşı oda böyle diyor. Şimdi ben burada kaldığım zamanlar diyor, bana bu ev diyor, burası Medine diyor bana diyor, kulağıma ben böyle. Başa bakıyorum diyor, hurma ağacıdır böyle diyor. Bak burası Medine diyor ben böyle. Sağdan cana bakıyorum diyor, kubbe hadra, geçti kubbe böyle. Sola bakıyorum diyor, uhu diyor, şey yutarım bu böyle. Bu her zaman Medine bunlar, bunlar böyle. İşte muhteremler, ondan sonra o evde ben kaldım orada muhterem orada böyle. Orada ben kaldım orada muhterem böyle. Gerçekten çok feyizli. Böyle yani dıştan bakınca yani kümes de, ahır da, samanı da muhtemelen böyle öyle dersin bu şekilde. Ama huzur başka muhtemelen. Vallahi başka muhtemelen böyle. Yani yaşayan bir muhtemelen böyle. Yani huzur bulamaz başka muhtemelen böyle. Lan huzur gelen muhtemelen böyle. Böyle huzur gel ki böyle. Gerçekten eve bakıyorsun muhtemelen. Peygamber yaşadı ev. Aynı çapta hem de muhtemelen. Öyle yapmışlar muhtemelen. Bahçeye bakıyorsun, hurma ağacı muhtemelenler. Yedi dal olmuyor burada. Hurma ağacı yedi dal olmuyor. Kelime-i Tevhid'in şeyi var burada. Yedi şey muhtemelen böyle. Yedi dal var burada. Bir de hurma ağacının dalları aşağı inmez. Yukarı çıkmış kamerada böyle. Hu diye muhtemelen böyle. Yani bir okula girsem, hurma ağacının özelliklerine muhtemelenler, bambaşka bir şey muhtemelen böyle. Hurma ağacının muhtemelen böyle. Yedi dallı muhtemelen böyle. Yukarı bakımlar böylece. Rabbim muhterem inşallah gönlümüzde Mevlam İslam sevgisini versin muhterem böyle. Yani din sevgisi, din muhabbeti Allah bir dine hadim eylesin muhterem inşallah. Dine muhterem böyle böyle. İnşallah yani çoğuma bakalım muhterem böyle muhterem. Yani insanı kurtarmaya çalışalım. Yarın hocam mahşerde muhterem de mahşerde kış yapıcı seni sağlıyorsa muhterem. Allah sana razı olsun. Allah sana razı olsun. Maşallah. Allah sana razı olsun. Sen beni kurtaracaksın muhtemelen ben böyle. Ben açıktı başım. Ben namaz kılmıyordum. Allah sana razı olacak muhtemelen muhtemelen. Allah'a emanet olun muhtemelen böyle. Lillahi Teala Fatiha.